Господні, наповняє мене, співаю тоді, як Давид. Коли Дух Господні наповняє мене, співаю тоді, як Давид. Я тоді, як Давид, співаю.